मुआज अंबरी ने कहा, हमें कुर्रा बिन खालिद ने अबू जुबैर से हदीस बयान की। उन्होंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो उस घाटी यानी मुरार की घाटी पर चढ़ेगा, बेशक उसके गुनाह भी उसी तरह झड़ जाएंगे जिस तरह बनी इसराइल के गुनाह झड़ गए थे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला उन्होंने कहा, तो सबसे पहले जो उस घाटी पर चढ़े वो हमारे बनु खजरज के घोड़े थे, फिर लोगों का तांता बन गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब वो हो जिनके गुनाह बख्श दिए गए सिवाय सुर्ख ऊंटों वाले शख्स के। हम उसके पास आए और उसे कहा, आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए भी इस्तिग़फ़ार फरमाए। उसने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मैं अपनी गुमशुदा चीज पा लूं तो ये बात मुझे उसकी निस्बत ज्यादा पसंद है कि तुम्हारा साहिब मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला ने कहा, वो आदमी उस वक्त अपनी किसी गुमशुदा चीज को ढूंढने के लिए आवाजें लगा रहा था। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 7038।